Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 28 de juny de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Ens atem aquest dilluns, dia 28 de juny de 2010, quan passen 5 minuts de les 7. I ho fem encetant nova setmana, estrenant nou programa, un dilluns més. Com sempre, començarem amb el repàs a l'agenda del dia. Mirarem les efemèrides del dia, mirarem els aniversaris. Farem una ullada als actes interessants que tenim avui a la ciutat de Barcelona i Rodalies. I després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que d'entrada ja es pot dir que calor, eh? Molta calor. Aquesta nit ha estat una nit calorosa, com a mínim a la ciutat de Barcelona, i la cosa sembla que s'allargarà durant tot el dia. Després farem un repàs a les notícies curioses, notícies positives i notícies que ens criden l'atenció. I allò cap a les 8 menys 20, més o menys, ens acompanyarà als nostres estudis Angie Morales, que ens portarà Mapa Mundi. Amb ella viatjarem fins a països molt i molt llunyans. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després, en la segona hora de Línies Obertes, tindrem amb nosaltres a la Carla Garriga, que ens du les propostes d'activitats per fer a Barcelona, gratuïtes, Barcelona de franc. Farem un repàs també a la graella televisiva per saber què podem mirar avui a la tele. I no deixarem la televisió perquè ens acompanyarà com cada dilluns. Per finalitzar el programa, el Carlos Aguilar, el nostre expert en tele. Tot això fins que siguin les 9 del matí, a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Com diem sempre, amb les nostres línies obertes, un telèfon perquè puguis participar i puguis dir la teva, 93 468 55 55. També un correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I al Facebook del programa, també perquè participis, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. Comencem amb el repàs de les efemèrides del dia. Què va passar tal dia com avui? Un 28 de juny, anem fins al 1519. I és que un dia com avui, d'aquest any, Carlos V va ser triat emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Anem fins al 1919. Un dia com avui, un 28 de juny, a França es va signar el Tractat de Versalles. I va ser el 1931, en un dia com avui, que a Espanya van tenir lloc les primeres eleccions generals de la Segona República Espanyola, que va guanyar el Partit Socialista Obrer Espanyol. Un dia com avui, del 1969, a Nova York, van començar els disturbis de Stonewall, una sèrie de disturbis en pro dels drets dels homosexuals que van tenir lloc al voltant del bar Stonewall Inn. I el 1978, un 28 de juny, Estats Units va llançar el satèl·lit d'observació marina CSAT. Va néixer un dia com avui. Del 1712, l'escriptor, compositor i filòsof suís Jean-Jacques Rousseau. Va ser també un dia com avui, del 1938, que naixia el jugador i entrenador de futbol Luis Aragonés. I el 28 de juny del 1965 va néixer l'actriu Tete Delgado. Hem de felicitar també avui a l'escriptora sueca Asa Larsson. Naixia un dia com avui del 1966. I també fa anys avui el cantant Chayanne va néixer el 1968. I el tenista espanyol Alberto Berasategui naixia en un dia com avui del 1973. I va ser en un dia com avui que ens va deixar fa ara ja 50 anys l'historiador Jaume Vicens Vives. I anem ara a fer una ullada a aquesta agenda d'actes que tenim a la ciutat de Barcelona i Rodalies, una agenda molt carregada en aquest darrer dilluns del mes de juny. Propostes cinematogràfiques. Podem anar-hi, per exemple, al videofòrum de la pel·lícula Pornada, no queries saber por qué las matan, amb l'assistència de la directora del film, Mercedes Fernández. Serà al centre Bonemason, al carrer Sant Pere més baix, número 7, a partir de les 7 de la tarda. I cinema a l'aire lliure, que ara ja amb la caloreta ve de gust, eh? Cinema a la fresca. Doncs podrem veure Deseando amar, de Wong Kar-wai. Serà al centre cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480, a partir de les 9 de la nit. I una proposta de conferència sobre filosofia, llibertat de consciència, una conferència de la filòsofa Marta Nussbaum que presentarà Josep Joan Moresco. Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, al carrer Montalegre número 5. A les 7 de la tarda, l'entrada és lliure. També podem assistir a una conferència sobre col·leccionisme. Jordi Estruga parlarà sobre bibliofilia, ciència et amantia, llibre, coneixement i amor. A l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda número 6, a les 7 de la tarda. D'altres propostes interessants, homenatge a Jaume Vicens Vives, amb Maria Àngeles del Rincón, Joan Oliver, Antoni Segura, Jordi Pujol i Jordi Nadal. Tindrà lloc a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, al carrer Montalegre número 6, a les 12 del matí. I l'Escola d'Estiu d'ATAC obre amb els debats formes de copagament, desigualtat i ineficiència a l'assistència sanitària a Catalunya, a càrrec de Roger Landoni. També la conferència en mitjans de comunicació lliures amb Manel Márquez a partir de les 6 de la tarda, polítiques neoliberals de la Unió Europea i moviments socials amb Ricardo Gómez i desmuntant el capitalisme rosa a càrrec de Noel González a partir de 3 quarts de 8. Serà la Casa Elizalde, al carrer València 302. I la Biblioteca Can Fabra acollirà avui la lectura Tu i jo som quatre, amb els actors Joan Massot-Kleiner i Anna Orra, al carrer Segre número 24, a les 7 de la tarda. I avui es presenta el llibre La experiencia y la esperanza, un análisis cualitativo y cuantitativo de los discursos de John McCain y Barack Obama, una obra de Michel Falchi. L'acompanyaran Albert Aixalà i Gabriel Colomer. Serà a l'Institut Nord-Americà, a la via Augusta 123, a partir de les 7 de la tarda. L'entrada és lliure. També avui es presenta Un liberal a la Xina, de Roger Albinyana. Intervindran Graham Watson, Tony Bernils, Artur Mas i Jesús Sanz. Serà la Casa Àsia, a la Diagonal 373, a partir de 8:15 del vespre. I el cantant Francesc Rivera, Titot, presentarà El dit d'en Colom, Catalunya, l'imperi i la primera colonització americana, 1492-1520, de Jordi Bilbeny. Tindrà lloc la presentació al Museu Marítim Drassanes, sense número, a partir de les 7 de la tarda. I propostes musicals, música africana, amb Sergi Jombacique, a la Casa Sagnier, al carrer Brusi, número 61, a partir de les 7, és gratuït. I recital d'obres de Francesc Alió amb Teresa Garrugosa, soprano, i Emili Blasco al piano. Serà al Centre Sant Pere, al carrer Sant Pere més alt, número 25, a partir de les 8 del vespre, i és gratuït. Amb tot aquest seguit d'actes interessants a la ciutat de Barcelona, hem arribat a 8:15 del matí. I ara sentirem una miqueta de música. Abans ja et dèiem que avui és l'aniversari del cantant porto-riqueny Chayanne. Doncs què millor que retre-li un homenatge, felicitant-lo des d'aquí, des de Línies Obertes, sentint una cançó. No te preocupes por mí. És aquest tema de Chayanne que sentim a la 106.9 de la freqüència modulada a RKB en aquest matí de dilluns. Un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. Inventaste palabras, palabras raras. Arañas, pero no me engañas. Lo que de mí te di todo, todo lo devuelves roto. Loco despecho, por poco me echo al vacío y ahora me río. Pero no te preocupes por mí, que Dios se apiade de ti. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora te vas. El cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se caiga el cielo y pida un deseo a la luna llena, seguro que ella estará llorando al ver que te vas. Cuando se escriba la historia de tus memorias, habrá más penas que glorias. Rompiste mi corazón y otros más y ahora. RKB 106.9 FM. Continuem a RKB, continuem en línies obertes i ara és moment d'obrir l'àrea de serveis. Tot seguit connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. De moment no hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No obstant, recordeu, resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. Finalment destaca que des de dissabte passat està ja en servei el nou tram la Sagrera Bon Pastor de les línies 9 i 10 de metro. A més, en la incorporació d'aquest nou tram es normalitza l'horari de funcionament, que passa a ser el mateix que la resta de la xarxa de metro. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Tot seguit connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs augmenta el trànsit, evidentment, en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona de forma important. Primeres aturades són les habituals, per exemple, a la C58, el tram de Badies, el més carregat, venint cap a Barcelona, o de sortida entre el Nus i Montcada. Per tant, a la C58, que ja hi trobareu molt de trànsit, de fet, com és habitual, en tots dos sentits de la marxa. També l'autopista del Maresme, primeres retencions, quilòmetre, quilòmetre i mig, el tram de Badalona i en sentit Barcelona. Repassem algunes vies que entren per l'extrem sud de la ciutat comtal. L'autopista del Garraf, amb aturades, primer Sant Boi, més endavant la sortida de Cornellà, o també parlem de retencions a l'autovia A2, habituals entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens indiquen que avui el cel estarà serè o poc ennuvolat en general. A l'oest del país la nuvolositat serà més abundant. A partir de mig matí creixeran núvols grossos en punts de muntanya que podrien deixar algun xàfec al Pirineu i a l'interior. A la resta, dia assolellat i amb temperatures altes. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. I anem a sentir ara una miqueta de música en aquest matí de dilluns. Ho fem amb un dels temes més coneguts, d'Amics de les Arts. A vegades, un tema amb el qual arribarem de seguida al moment de comentar notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Jo et faria una cançó d'amor.

dos quarts de vuit del matí i entrem en notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. I una notícia que no podem deixar córrer és una notícia que anem arrossegant ja des de fa mesos. El cas Palau. I és que sembla que en Millet va deixar constància escrita del repartiment del 4% entre Convergència Democràtica de Catalunya i el Palau. El Parlament rep avui documents que revelen que l'imputat controlava l'obra pública de Convergència i Unió. La comissió del Parlament que investiga el suposat finançament de Convergència, a través de Fèlix Millet, rebrà avui un gruixut paquet de documentació extreta dels ordinadors del Palau de la Música, que, com a mínim, es pot afirmar que marcarà un abans i un després en les indagacions que porten a terme els diputats. Els documents no només acrediten que Millet controlava des del seu despatx les adjudicacions d'obres a la Generalitat de Catalunya a Ferrovial, sinó que, a més, suggeria a Convergència i Unió quins projectes havia d'encarregar a les empreses vinculades a aquesta companyia. D'entre tots els documents, no obstant, potser en destaca un sobre els altres. És una nota datada del febrer de 2006 que sembla revelar com es repartien les comissions Convergència Democràtica de Catalunya i el mateix Millet. És un document tan simple com explosiu en què Millet repassa els comptes de l'adjudicació del projecte de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. El pressupost global és de 220 milions d'euros. Al final, el cost total va ser més elevat i Ferrovial va participar amb el 22% en la unió temporal d'empreses que va efectuar aquesta obra pública adjudicada durant el govern de Convergència i Unió. Per tant, el saquejador del Palau calcula la comissió. El 22% de 220 milions d'euros són 48,4 milions. La comissió, se suposa, habitual és del 4%. Així que el donatiu de l'empresa seran 1,9 milions d'euros a repartir-se en 4 anys. Déu-n'hi-do! Aquests documents que estan sortint a la llum. I els que encara sortiran, segur. D'altra banda, els diputats donen per fet que el Tribunal Constitucional decidirà sobre l'Estatut aquesta setmana. Bé, com a mínim, és el que es rumoreja. El Congrés va reunir ahir bona part dels seus diputats i un grup de senadors en un acte presidit pels Reis i en què hi havia les màximes autoritats de l'Estat per rendir tribut a les víctimes del terrorisme. Una vegada finalitzat el solemne homenatge, va arribar el torn de les salutacions oficials i després els tradicionals grups de polítics i periodistes. Diuen que s'estaven preparant per la sentència de l'Estatut que, per la informació que havia arribat, hauria d'estar a punt dilluns o dimecres. Així ho van venir a dir de diferent manera diverses persones de les assistents. Així que sembla que podria ser que l'Estatut doncs tingués ja sentència en aquesta setmana. A veure si és veritat. Es rumorejava que abans que arribés el juliol. No sabem si es demorarà més. D'altra banda, ens crida l'atenció un tema, que és que en el dia avui, justament, que se celebra el Dia de l'Orgull Gai, sabem que la jerarquia catòlica argentina es prepara per promoure una manifestació davant del Congrés i ha demanat al govern argentí que organitzi un referèndum entre la població sobre el matrimoni gai abans de legalitzar-lo, cosa que està previst que es discuteixi en les pròximes setmanes al Senat. Com sempre, des de l'Església Catòlica posant pals a les rodes quan es parla de progrés. I Barcelona. Tornem a la nostra ciutat perquè Barcelona posarà fre a la venda massiva de souvenirs als quioscos. L'Ajuntament de Barcelona posarà límit a la colonització que estan patint els quioscos per part dels objectes de records. I una expansió perfectament visible és a la Rambla i als seus voltants, especialment a la plaça de Sant Josep Oriol. La lluita del govern municipal per evitar l'expansió com un atacadoli d'aquest tipus de negocis que propicien una imatge més en consonància amb el turisme de baix pressupost i de costums cívics dissipats ja ve de lluny. Les botigues de souvenirs, aquells espais que venen records fomenten part del paisatge turístic a qualsevol lloc del planeta. A Barcelona, molt abans de la cita olímpica, es van establir en llocs estratègics, sobretot a la Rambla, però també a les proximitats de la Sagrada Família. L'augment, comptat per milions de turistes a Barcelona, va comportar el creixement en nombre d'aquestes botigues. Els intents de l'Ajuntament per contenir el fenomen han tingut efecte, tot i que aquestes botigues sembla que siguin com un gas que s'escapen del control per qualsevol escletxa, i aquesta escletxa han estat els quioscos. També les ocellaries de la Rambla canviaran. 4 de les 11 parades amb llicència per vendre animals a la Rambla es troben tancades en aquests moments i en ple procés de reconversió comercial, tal com es va acordar el novembre de l'any passat. Segons aquest acord, els propietaris d'aquests punts de venda renuncien a vendre animals per centrar-se en els articles de regal i productes amb denominació d'origen. Les 4 primeres botigues començaran la seva nova vida comercial durant la primera quinzena de juliol. Entre els objectes que vendran, per exemple, a partir d'ara hi haurà llibres, entrades per espectacles i museus, dolços artesanals i fins i tot gelats. I atenció, perquè de vegades el que fan alguns és que no tenen ni nom. Aena ha denunciat l'absentisme dels controladors. El pols entre el Ministeri de Foment i els controladors aeris continua, i és que l'Organisme de Gestió Aeroportuària i Navegació Aèria, Aena, va denunciar ahir en un comunicat que l'absentisme entre aquest col·lectiu es manté com a mesura de pressió contra les seves noves condicions laborals. A la nota difosa ahir, Aena xifra en el 17% la mitjana de baixes registrades al maig, encara que en algunes dependències, com la torre de control de l'aeroport d'Alacant, el nivell se situa en el 24%. Al seu torn, considera anormalment altes les xifres d'absentisme al centre de control de Sevilla i les torres de Madrid, Barajas i Màlaga, amb el 17%. La torre de Barcelona, la torre de l'aeroport de Barcelona, amb el 15%. El centre de control de Torrejón, amb el 14%. I els centres de control a les Canàries i Santiago, un 13%. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do als controladors aeris. I notícia curiosa, d'una banda, és que Paqui Rin, el fill d'Isabel Pantoja, debutarà a la gran pantalla. Ho farà sota la direcció de Santiago Segura en la pròxima entrega, la quarta, de Torrente. Una nova entrega que es rodarà en 3D i que es preveu que s'estrenarà l'any 2011. Kiko Rivera, Paqui Rin, interpretarà un dels homes de confiança del detectiu en un paper protagonista. No se sap quan podria cobrar, però els rumors parlen de 200.000 euros. Segura ja li va fer una oferta fa anys, però Paqui Rin la va rebutjar, aconsellat per la seva mare. Ara sembla que ha acceptat. I un altre que ens sorprèn és Jesús Vázquez. I és que per primera vegada la revista Interview, coincidint avui amb el Dia de l'Orgull Gai, ha decidit treure en portada un nu que no sigui femení. I en aquest cas treu a Jesús Vázquez. El setmanari del Grup Z, amb més de 30 anys d'història i 1.782 números publicats, ha decidit trencar amb la tradició de tenir a la portada una dona, i avui, Dia de l'Orgull Gai, surt al carrer amb les imatges del presentador Jesús Vázquez. El reportatge es divideix en dues parts. A la primera, Vázquez recrea escenes eròtiques d'icones del cinema, com ara Paul Newman, Brad Pitt i Richard Gere, i a la segona posa en un pòster a doble pàgina amb una cartellera, amb una canellera, perdó, amb l'arc iris, símbol de l'orgull gai. El presentador donarà tots els diners a ACNUR, l'Organització de les Nacions Unides pels Refugiats, de la qual n'és ambaixador de bona voluntat. Entre aquesta portada d'Interview, diversos bolos per la Nòria, per exemple, per El Hormiguero i altres activitats, Jesús Vázquez ha aconseguit reunir 600.000 euros que ha entregat tots a l'agència humanitària. Doncs fins aquí les notícies curioses, aquestes notícies que ens criden l'atenció. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb Mapa Mundi a Línies Obertes. la pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. En líneas abiertas y lo hacemos viajando a través de Mapa Mundi, una sección que nos trae cada lunes Angie Morales. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy viene con una cara de felicidad, pero vamos, increíble. ¿Cómo se nota que han acabado los exámenes? Ya está todo, se acabó. Ya está todo, ya ha acabado el curso. Por fin, ya tocaba, ¿no? Sí. Pues Angie Morales, que ha acabado el curso, que nos viene con una cara de felicidad y que nos trae un viaje hacia algún país, no sé cuál, no me lo ha dicho. ¿Lo digo ya o...? Va, dímelo. La República de Nauru. ¡Hasta Nauru! Perfecto, pues ahora mira, voy a abrir los archivos de música que me has traído. Esto es música tradicional, de Nauru. ¿Qué nos puedes explicar de Nauru? Porque es que ni siquiera sé dónde está, no lo he oído en la vida. Yo, la verdad, hasta antes de encontrarlo, tampoco. Tampoco. Pero bueno, esto se soluciona rápido. Es una isla-estado de Micronesia, situada en el Océano Pacífico Central. ¿Sí? Más o menos, para que nos centremos más, es una sola isla junto al sur de la línea de Ecuador. ¿Mm? Así que bueno, ya más o menos más la o tenemos menos situada. Sabemos por dónde estamos. Sí. A ver, la República de Nauru, en nauruano, que es el idioma oficial, se llama Republic Nauru. ¿Sí? Más o menos. Nos quedamos con Nauru, que es más... Más sencillo. Sencillito, la verdad. Puedes decir que limita al norte con los estados federados de Micronesia, que ya lo estuvimos comentando en Mapa Mundi, sí, otras semanas. Sí, sí. El estado de Kiribati, al sur con las islas Salomón, también comentadas, y al oeste con Papua Nueva Guinea. Uh-huh. Está a 4.000 kilómetros al suroeste, se encuentra Australia. Ah, uh-huh. Vale. Más o menos, pues bueno, a unos 4.000 kilómetros de Australia, como quien no dice la cosa. No, como... Lo más normal. Pero bueno, vamos, nos centramos más o menos. Más o menos, ya sabemos que entre Ecuador y Australia... Sí. Por ahí en medio. Pues decir que la isla fue descubierta por los europeos, concretamente por el capitán británico John Fern, que fue colonizada y pasó a estar bajo el poder de varios países. Alemania, Australia, Japón y de nuevo Australia. ¿Mm? Pero finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, Nauru logró su independencia de Australia en 1968. ¿Mm? Así que bueno, pasó por diversas manos, pero finalmente consiguió ser independiente. ¿Sí? Y bueno, decir que gran parte de su prosperidad se debió a la explotación de los depósitos de fosfato que se encuentran en la isla y cuyo origen es discutido. Unos decían que podría ser depósitos de guano acumulados durante miles de años, que hay que decir, bueno, que el guano es la acumulación masiva de excrementos de aves marinas. Ah. En el litoral. Así que bueno, era una prosperidad un poco... Por las aves marinas. Sí, concretamente por sus excrementos. Vamos, que tienen una riqueza en cagadas desde pájaro. Sí, directamente. Perfecto, sí, bueno, sí. Curioso, oye. Sí, mira, otros lo tienen otras cosas, pues... Mira, sí. Yo... Naturales, desde luego. Otra cosa ya es que... Sí, sí, sí. Y ahora pues he traído el himno nacional para ver cómo suena, que es el Nauru Weyema. Nauru Weyema. Sí. Nauru Weyema. estaba yo imaginándome el guano, que no consigo hacerme una idea de tantas cagadas de pájaro que se puedan explotar. Es que más que nada es como una especie de muro chiquitito, ponle, no sé, 10 centímetros. Sí. Y al lado de, o sea, alrededor de toda la costa. Bueno. Es más bien como, no sé cómo decirte, como cemento. Es como cemento, sí. Una cosa parecida. Bueno, bueno, curioso, curioso, mira. Y el himno, mira, suena bien. Sí. No le hemos hecho mucho caso al himno, pero es que nos ha impactado esto del guano. Bueno, pues ahora un poco de datos más técnicos. Hay que decir que tiene una superficie de 21,3 kilómetros cuadrados, así que, bueno, poquito. ¿Es pequeñito? Sí, es muy pequeñito. Como es una sola isla, pues... Sí. Y cuenta con una población de 10.000 habitantes, aproximadamente. ¿Mm? Bueno, no está mal. Son poquitos. Sí, pero bueno... Es un pueblecito. Con el guano viven bien. Sí. Y bueno, está básicamente formado por nauruanos, aunque también hay otros isleños del Pacífico, como son los chinos y europeos. ¿Mm? Los idiomas oficiales son el nauruano y el inglés. También se habla el gibertés, que es otro idioma también que se encuentra. Sí. En cuanto a la religión, principalmente son cristianos protestantes, y la mayoría pertenecen a la iglesia protestante nauruana, y también hay católicos, taoístas y confucionistas. ¿Mm? Finalmente, decir que la moneda oficial es el dólar australiano, por su, bueno, aproximadamente tiene una equivalencia de 1,7 dólares australianos por cada euro. Sí, bueno, claro, es normal. Como un país tan pequeño, es difícil que pueda tener una moneda propia. Además, como estuvieron tanto tiempo bajo protectorado de Australia, pues eso también cuenta. Decir que Nauru constituye uno de los estados más pequeños del mundo. ¿Mm? El país lo compone un atolón coralino de baja altura con una fértil llanura costanera. Los arrecifes de coral que la rodean tienen una elevada meseta interior. El país está formado por 14 distritos en los que no hay capital oficial, pero el parlamento y la mayoría de gobierno tienen sede en Yaren. Así que podríamos considerar a Yaren como la capital, entre comillas. La capital, entre comillas, sí. Por lo menos a nivel político. Y de clima, puedes decir que debido a su proximidad con la línea del Ecuador, el clima de Nauru es tropical, con constantes lluvias y monzones entre los meses de noviembre y febrero. ¿Mm? Y bueno, pues... Ahora podemos poner... ¿Algo de música? Algo de música, sí. Pues vamos a escuchar algo de música, a ver qué es lo que nos ha traído Angie, música propia de esta isla, de Nauru. Supongo que, claro, debe ser complicado localizar música de Nauru porque son poquitos. Sí, es bastante chiquitito y la verdad, pero bueno. Pues tenemos música de Tei Ama Jenin, una canción que se llama Meneng. Meneng, así que vamos a escuchar este tema propio de Nauru, de este pequeño estado, y que suena así. Oye, pues no suena mal, ¿eh? No, tiene bastante ritmo. Tiene, sí, está bien. Sí, bueno, mira. Mira, no... Son contentos. Sí, vamos a buscar a ver si encontramos más música de este grupo. ¿Qué más nos puedes explicar de pues, esta república? Se me había olvidado que en cuanto al clima, decir que las temperaturas diurnas suelen estar entre los 24 y los 34 grados, ¿mm? Suavizados por las brisas del mar. ¿Sí? Y más o menos se mantiene durante todo el año aproximadamente con estas temperaturas. ¿Mm? Así que bueno, bastante bien. Decir, a ver, ¿qué más? Gobierno y política. Nauru es una república parlamentaria. El parlamento consta de 18 miembros y es elegido por sufragio cada 3 años. Se elige a un presidente y entre sus miembros, quien designa a su vez un gabinete de entre 5 y 6 ministros. El presidente es al mismo tiempo el jefe de Estado y el del gobierno. ¿Mm? Y bueno, decir que no existe una tradición de partidos políticos. Se mantiene una tendencia a que los candidatos representen a clanes familiares y sean independientes. Los gobiernos además se suelen formar por agrupación de diputados afines. ¡Qué curioso! Sí, la verdad, bueno, es un sistema diferente. Sí, bueno, además supongo que en un país con tan solo 10.000 habitantes, tan pues pequeño. Es más fácil a lo mejor ponerse de acuerdo. Claro. A ver, ¿qué más? De cultura, decir que la cultura de Nauru conserva algunas de las tradiciones de las tribus originarias de la isla, pero es patente la introducción de influencias occidentales, que han desplazado en gran medida a las primeras. ¿Mm? Un ejemplo es la gastronomía, que Nauru es un país pesquero, y entonces la pesca es una de sus principales fuentes de ingresos. ¿Sí? Por ello, los platos locales más frecuentes son los pescados y mariscos y numerosas frutas, sobre todo los cocoteros. ¿Mm? Aun así, la alimentación en casi toda la isla, como al ser tan pequeña y haber muy poco espacio para el cultivo, ¿sí?, es importada, lo que ha provocado, como curiosidad, altísimos índices de diabetes, obesidad y problemas cardíacos para la gente de la isla. Comen muchas hamburguesas. Sí, más o menos se podría decir. Claro. Que McDonald's ha tenido una fuerte... Ha tenido éxito y una fuerte implantación. Sí. ¿Qué más? Deportes. Pues los deportes, el deporte más popular es el fútbol australiano. ¿El fútbol como... australiano? Sí, como... bueno... Claro, supongo que durante tanto tiempo, claro, de influencia australiana, pues es llega un momento en el que, sí, tanto la cultura como los deportes, todo, como la gastronomía incluso, es todo, se ven, sí, muy influenciados. Es como hemos dicho con muchos otros países, como tal y como pasa con el Imperio Británico, pues aquí sucede lo mismo. Cuando Australia conquistó algunos de los países, uh-huh, también dejó una gran implante, muy implantado sus... tradiciones. Sus tradiciones. Mm-hmm. Decir también que en cuanto a los deportes, hay una liga nacional con 7 equipos y todos los partidos se juegan en el único estado de la isla, el Limpet Oval. Mm-hmm. Bueno. Claro, es que tampoco pueden tener muchos más estadios. No, tan, ¿no?, pequeñito tampoco le da para mucho. Claro. Decir que otros deportes populares son el softball, el cricket, el golf, la vela, el tenis y el fútbol, que, mm-hmm, también son muy practicados. ¿Sí? Así que bueno, para ser tan poquitos habitantes... Tiene bastante... Sí, bastantes deportes, sí, los... habituales. Sí, no está nada mal. Vamos con un poquito más de música, un, sí, un poquito más. Pues a vamos ver. A ver si podemos escuchar otro tema de un grupo, en este caso se llama Babi, y nos trae un tema que se llama Munsen. Es decir, bueno, no sabemos exactamente lo que significa, no sabemos la traducción, pero vamos a ver si podemos escucharlo, si el ordenador quiere, porque a veces ya sabéis que se nos resiste, ¿eh? Son cosas que pasan en directo cuando estamos en la radio. Vamos a ver, ahora si le damos al botón correctamente y nos suena este tema de Babi, este tema que se llama Munsen. Pues este es el tema Munsen de Babi. Ah, tampoco suena mal, oye. No, me gustaba más el otro, ¿eh? Sí, este es más tranquilito, bueno, para, ¿sí?, relajarse. Pues sí. ¿Qué más nos puedes explicar de este país? Ahora llevamos a una parte que te gusta. A ver, las curiosidades. A las curiosidades, sí. Bueno, la primera curiosidad es que no hay noticias diarias en Nauru. Una, ¿no?, cosa, no, un poco chocante, sino que las publicaciones son cada 15 días. Y también hay varios boletines, pero vaya, que son cada 2 semanas es cuando reciben noticias del exterior. ¡Qué curioso! Cada 2 semanas es cuando hay periódicos. Sí, básicamente. Sí que hay una estación de televisión, la Nauru Television, que retransmite programas desde Nueva Zelanda. Ah, es decir, no es desde el mismo país. No es desde el mismo país, porque no tienen las infraestructuras necesarias. ¿Mm? Y también hay una estación estatal de radio no comercial, que es la Radio Nauru, que emite programas de radio de Australia y de la BBC. Es decir, tampoco tienen producción tampoco propia tienen producción de radio. Propia. Son titularidad estatal, pero vaya, todos son... Mm-hmm, sí. Qué curioso, es qué curioso. ¿Verdad? Bueno, una cosa que tienen así... ¿Qué más? Hay que decir que, bueno, como hemos dicho, el país, bueno, como es tan chiquitito, aún no ha evolucionado al ritmo de otros países. Uh-huh. Y, por ejemplo, un prueba de ello es que fue el 1 de septiembre de 2009 cuando la telefonía móvil entró en el país. ¿En 2009? En 2009. Hace, vamos, hace ¿un unos meses. Sí, no llega un no año llega todavía. No llega ni siquiera un año. Bueno, sí, sí, increíble. Sí, además, claro, todavía continúan siendo muy pocos móviles los que hay en el país. Y claro. Bueno, se irá implantando poco a poco. Bueno, es que claro, una población de 10.000 habitantes, el teléfono móvil quizá no les es tan imprescindible, porque es mucho más sencillo localizarse entre ellos. Claro, pero bueno, curioso. Y también puedes decir que la república más pequeña del mundo es precisamente Nauru, cuya superficie, como hemos dicho, es de 21,3 kilómetros cuadrados. Y un hecho que me ha llamado mucho la atención es que muchas veces se la llama la isla de la patata. ¿La isla de la patata? Sí, porque por su forma recuerda a la forma de una patata. ¡Ah! ¡Qué curioso! Sí, curioso, mira. Pero bueno, claro, hay patatas de muchas formas diferentes. Eso también lo pensé yo. Digo, bueno, no sé, depende del prototipo de patata que la gente tenga en mente. ¡Claro! Pero bueno, mira. Pues hasta aquí la información de Nauru. Sí, hasta aquí. Pues vamos a dejarlo aquí, lo vamos a dejar con música, como siempre, uno de los temas que en este caso, como decíamos, no tienen una emisora de radio ni tienen medios propios, sino que tienen medios que sobre todo retransmiten pues programas, música de otros países, de Nueva Zelanda, de Australia. Pues uno de los temas que fue número uno en esta emisora de radio durante mucho tiempo es un tema de una artista australiana, justamente, claro, por influencia tenía claro. que ser de alguna manera. Pues nos quedaremos con esta artista, Angie, a ti te esperamos la próxima semana con más, que pases una feliz semana. Y nos vamos a quedar con Denny Hines, con este que fue número uno en la radio de Nauru, claro, radio que emite contenidos australianos, por ejemplo, y que se llama Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time when he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away. Yeah. Doncs amb aquesta música arribarem a les 8 en punt del matí i en el moment de connectar amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està passant en el món. Després continuarem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. I és que encara tenim moltes coses per fer, moltes coses per explicar-te en la segona hora de Línies Obertes. A la 106.9 de la freqüència modulada. Anem a informatius, no marxis. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí, Barcelona 23 graus, Tarragona 20, Girona 19, Lleida 18 i a Palma aquesta hora 17 graus de temperatura. Donem també un cop d'ull a la situació del trànsit. Bé, doncs de moment sense incidències, avariats o accidents, i destacarem dels problemes que hi ha a l'AP7 de Barberà, Can Salvatella i sortida de Parets, sentit cap al nord, Rubí Papiol, sentit cap al sud, B30, Barberà Badia, circulació lenta, sentit cap al sud. Pel que fa a la B23, a Sant Joan d'Espí, aturades i Esplugues, diagonal d'entrada a Barcelona, i la C58, a l'altura de Sabadell, direcció cap a Barcelona, també a Cerdanyola, i el que és del Nus de la Trinitat fins a Montcada, direcció cap a Terrassa. La cimera del G20 del Canadà es tanca amb el compromís de reduir el dèficit públic, però sense consensuar mesures concretes d'ajustament fiscal. Tampoc hi ha hagut acord per crear una taxa global per a la banca. Des de la mateixa cimera, el president espanyol ha defensat la reducció del dèficit per recuperar el creixement. Destacades compareixences avui davant la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre el cas Palau, sobretot la de la filla de Jordi Montull i exdirectora financera del Palau de la Música, Gemma Montull. Mentrestant, Iniciativa per Catalunya Verds demana la compareixença davant d'aquesta comissió del líder de Convergència i Unió, Artur Mas, després de les informacions aparegudes al cap de setmana que insisteixen en un suposat finançament irregular de Convergència Democràtica a través del Palau de la Música. Setmana decisiva per l'Estatut de Catalunya, el ple del Tribunal Constitucional es torna a reunir aquest matí amb un únic punt a l'ordre del dia: la votació i resolució dels recursos presentats pel Partit Popular. Dimecres es podria fer la votació fragmentada article per article del text català. Mentre els 10 ferits de l'atropellament del tren de Castelldefels milloren, els forenses treballen en la reconstrucció dels cossos i, segons el cònsol de l'Equador, encara s'haurà d'esperar uns dies per poder entregar les restes mortals a les famílies. Més ajuntaments votaran avui la prohibició del burca. Els plens de Mollet del Vallès, Cunit, Santa Coloma de Gramenet i Balaguer decidiran si prohibeixen l'ús dels vels islàmics integrals als seus municipis. Avui s'obre la temporada de casals, colònies i campaments d'estiu, marcada per segon any consecutiu pels efectes que la crisi té en la programació de les vacances familiars. Disminueix la demanda d'algunes activitats i es mantenen els preus. Catalunya Informació. Els esports, l'Argentina i Alemanya s'han classificat per als quarts de final del Mundial de Sud-àfrica. L'Argentina va superar Mèxic per 3-1 amb dos gols de Tevez i un de Higuaín. El primer de Tevez va ser en fora de joc. Alemanya es va desfer d'Anglaterra per 4-1 amb gols de Klose, Podolski i dos de Müller. Avui es disputaran dos partits més de vuitens, a les 4 de la tarda Holanda-Eslovàquia i a 8:45 del vespre Brasil-Xile. I en hoquei patins, Catalunya ha guanyat la Copa Amèrica després de superar l'Argentina per 3-0. Pel que fa al temps, avui la calor serà semblant a la d'ahir, amb ambient xafogós a les comarques del litoral i el prelitoral. Altre cop, a partir del migdia, començaran a arribar alguns xàfecs pel Pirineu, al Prepirineu, i de forma més aïllada arribaran altres punts de la Catalunya central. Demà al dia serà força similar. Quatre minuts sobre les 8 del matí. Encetem la segona hora de Línies Obertes. La Carla Garriga ja la tenim per aquí. De seguida començarem amb el Barcelona de Franc. Veig que està remodelant l'estudi. D'entrada jo la veig aquí movent coses. Li estic posant ordre. Estàs posant ordre? Sí. L'estic decorant el meu estil. Sí, ja ho veig, ja. Fas el mateix que fan les meves cobaies a la gàbia. Jo els hi poso les coses d'una manera i elles s'ho posen al seu aire. Veus? Fas de cobaia. Fas de cobaia. Aquí, aquesta peixera. Bueno, ets com un peix, ara mateix, i t'estàs posant les coses al teu aire. Així doncs, és. De seguida tindrem a la Carla Garriga, que ens portarà al Barcelona de Franc propostes gratuïtes a low cost. Després farem un repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar aquesta nit a la tele. I després no deixarem la tele perquè el Carlos Aguilar ens portarà totes les novetats. Tot això fins les 9 del matí. Aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes, amb les nostres línies de telèfon obertes. 93 468 55 55. Correu electrònic perquè puguis també participar a líniesobertes@idicom.net i al Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Psst. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CERR, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CERR, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cerr.cat. CERR, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Doncs ja la tenim aquí preparadíssima, a la nostra Carla Garriga. Bon dia. Molt bon dia, David. Què tal? Una mica així. Una mica així? Sí. Una miqueta... D'aquella manera, eh? D'aquella manera. Bueno, ja ens ha remodelat l'estudi, ja el tenim tot ben maco ara. Sí. Hem tret la pols, hem passat l'aspirador, hem fregat els vidres, hem fet tot. Tot, Garriga, no calia tampoc. Jo sé que avui estàs una mica així, però... D'aquella manera. Ho expliquem o no? Va, expliquem-ho. Ah, que és el meu últim dia. És el teu últim dia. Però entraré per telèfon, no? Ens trucaràs. Us trucaré. Oh, i tant. Sí. Doncs quan vulguis. Quan vulguis, Garriga. Però això vol dir que per vacances, per les meves vacances, jo hauré de llevar-me abans per trucar-vos. Sí. No em farà mal, segur que no em farà mal. Ah, així m'agrada. Ai, que pilota que sóc. Ai. Que, de tota manera, deixes la secció en bones mans. Sí. El Marc Gómez. El Marc Gomis. Gomis. En català, Marc eh? Gomis. En català és Marc Gomis. Sí. Això de Silvestre ja en català no... Stallone. Stallone. Silvestre Stallone. Marc Gomis Stallone. Sí. Doncs sí, la farà ell. Així que... A partir del proper dilluns. Queda en bones mans. Això sí, t'esperem a tu per telèfon. En algun sí. moment o un altre. I volveremos. I volveremos. Va, no ens posem tristos. Avui, posa'm allò. Et poso allò, un segon. Posa'm-la. Ai, m'has enxampat, eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ara. Tampoc estic tan d'aquella manera, tampoc eh? No, com que arriben les vacances, ja la Garriga fa vacances, doncs... Tampoc no està tan trista, eh? No. Estic així a l'estil clos. A l'estil clos? Sí. Amb una samarreta rapada... De color rosa fúcsia. De color rosa fúcsia, sí. Doncs sí, estic així jo. Estàs així? Sí, ja per us porto unes propostes d'estiu. Ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres, ni seguir un ordre cronològic. Ah, propostes, mira, una mica per tot. Sí, què podem fer a l'estiu? Perfecte. Number one. Podem anar al cinema a la fresca. Ah, m'agrada això. Una selecció de les millors pel·lícules de tots els temps amb concerts, pícnics i curtmetratges a partir del 5 de juliol i fins al 6 d'agost al Castell de Montjuïc. Al Castell de Montjuïc, com cada any. Com cada any. Els horaris, cada dilluns, dimecres i divendres, a partir de dos quarts de nou del vespre. Tarifes. Tarifes. Parlem-ne. A veure, sí. 5 euros l'entrada. Bé. Però si és gandula, 3. Ah, doncs mira, està bé això. Sí, sí, dius, sí. Jo total tampoc he de matinar. Exacte. Però... que maca ella. Tu sí. Maca la Garriga. Tu sí. Ah, bueno, acabo aquesta proposta i dic una altra cosa, vale? Va, que s'hi pot accedir amb cotxe, amb moto, amb telefèric, amb bici. També hi ha serveis de llançadores també des de les torres de la plaça d'Espanya. A mi això del servei de llançadora sempre m'ha fet una mica de por. Perquè després saps que és un autobús. Però a mi això que em diguin és un servei de llançadora, m'imagino allà com una mena de canó d'aquells. De tiratxines. Sí, un tiratxines. Una... I això... que és gratuït amb la tarifa integrada del transport metropolità de Barcelona, sí? I que la baixada es fa només quan s'hagi acabat la pel·lícula. Ah, bueno, però de baixada és fàcil. Sí, clar. Lo xungo és de pujada, si has d'anar caminant. Però bueno, hi ha les escales mecàniques. També, sí, sí, sí. Jo sempre pujo per allà. Ah, mira, està bé. Sí. Una miqueta d'esport, no? Clar. Per l'escala mecànica. Així és. Sí, perquè vaig per l'escala mecànica, però pujo. Però puges. També. Va per l'escala mecànica, però les para abans. I allà puja caminant. Sí, sí, sí. Fes sí, una sí. mica d'esport. Fai l'estop aquell. Exacte. Jo sóc la de l'estop, senyors. És ella. Sóc jo la que para les escales mecàniques del Corte Inglés. Doncs això, que per més informació, salamontjuïc.org. Salamontjuïc. Salamontjuïc. Ah, salamontjuïc.org. Sí. Perfecte. Org. Org. Què més tenim? Més propostes? No. Abans una cosa. Abans una cosa, això és veritat. Quin dia és avui? Avui és dia 28. Dia de... Què es va celebrar ahir? Ah, dia de l'orgull gai. Ah. Sí. Doncs això, que jo també em sento molt orgullosa. Molt bé. I ja està. Perfecte, doncs... durant tot el cap de setmana hi ha hagut les celebracions. No sé si avui hi haurà alguna cosa. Segur que sí. Segur, segur. Jo estaré a la biblioteca, però si alguna cosa envieu-me missatges, que sortiré. Quan tens examen, Garriga? Demà. Demà? Sí. Bueno, segur que... No sé si aniré al matí o a la tarda, eh? Soc tan xula que sóc capaç d'anar-hi a primera hora del matí a fer-lo. Ah, mira. Què pots triar a l'hora? Sí. Anta. Puc canviar de torn. Ah, mira, està bé això. Jo estic apuntada a la tarda, però... dius, és que ja he estudiat massa, vaig al matí. Doncs que mira, soc una sobrada i a la tarda vaig a la platja. Tu treus de sobre. Així és. Què més? Què més? Això dic jo. Què més podem fer? Els dimecres d'estiu. Dimecres d'estiu. Dimecres... N'hi ha més de 10 a l'estiu. Més de 10 dimecres? Més de 10 dimecres. Ara els va contar. És que sempre la fiabilitat periodística... A veure, espera't, que tinc aquí el calendari al davant, eh? Ah, pensava que els anaves a contar allà i estaves obrint en Carlos. Està, clar, que el Carlos Aguilar està arribant ja als nostres estudis. Ara li encomanarem a ell que compti quants dimecres hi ha en aquest estiu. Va, doncs farem mitges... Em diu, per què? Pues, per saber quantos miércoles podemos ir a les nits d'estiu al pati anglès del CaixaForum. Al pati anglès? Sí. No el coneixia jo. Amb accent obert. Anglès. Sí. Del 7 de juliol al 25 d'agost, cada dimecres, de 8 del vespre a 10 de la nit, concert, poesia, dansa, vamos, el que toqui. Per exemple, el dimecres 7 de juliol. Sí. Concert de Jackson Singers, gospel. Ah, que xulo. Sí, molt xulo. És un espectacle inclòs dins del festival grec, eh? Sí. Un altre, el 28 de juliol, concert de Drum and Bass Project. És música brasilenya. Sí. També ens agrada. I el dimecres 11 d'agost, Rumba Vella. Ah, molt bé. Així que ens ho podem passar bastant bé els dimecres al vespre. Sí, sí, sí, i tant. I ara que hem dit anglès amb accent obert, ahir, a la plaça Rovira de Gràcia, hi havia un grup de joves que estava discutint, inclús apostant-se diners, si cafè anava amb accent obert o amb accent tancat. Apa. T'ho juro. Apa. T'ho juro. No us vaig dir res. Però si allà hi havia una noia que, com vau comentar, tenia el nivell C de català, ho hauria de saber, no? Home, dic jo que sí. Aquí ho deixo. Deixem-ho aquí. Ja està. Vull dir, les converses, aquestes discussions de les 10 del matí sobre si cafè va amb accent obert o amb accent tancat... No calen. No calen, no fan falta. No, el cafè a les 10 del matí te'l prens i ja està. Sense accent. No discuteixes. Sense accent. Doncs això, no, només volia dir això. 13, diu el Veus, Carlos. Veus, més de 10. Ha estat mirant-ho de veritat. Ho sabia que ho faria. Va, per exemple, pels nens. Els estiu, què podem fer per tenir-los així distrets i que no empipin massa? Sí. Doncs el Cosmo Caixa pensa en ells. Bueno, amb ells i amb els pares. I amb els pares, sobretot. Sí. Estius als museus. El taller toca, toca. Toca, toca. A mi m'agraden aquests tallers. Tari. I si no són tallers, també. I després la que aquí parla i diu coses fora de toc, com cinco per el color. No, però a mi m'agraden aquestes coses del toca-toca. Tu no has anat mai a l'Aquàrium? Que hi ha una zona que és la zona del toca-toca? No. A l'Aquàrium de Barcelona? Doncs sí, una zona molt xula. O com a mínim fa anys hi era. I què hi havia per tot? Esponges de mar. De mar. Esponges de mar, per exemple. O tomàquets de mar i cogombres de mar. Toca, toca, del 24 de juny i fins al 6 de setembre per 2 euros. O, ara flipareu, teniu un descompte si teniu entre 3 i 16 anys i l'entrada us costarà 1,50 euros. 1,50 euros? Però, si pagueu l'entrada amb una targeta de la caixa, sí? L'entrada us costa 1 euro, 50% de descompte. Apa! Apa, doncs està bé. Està bé, està bé. Està bé, sí, sí. I de què va això? Sí, digues. Doncs es tracta d'un espai on se'ns desvetllaran emocions i sensacions al voltant dels éssers vius que viuen a les selves, la Mediterrània i els deserts. Els podrem veure, sabrem què mengen i on viuen. I alguns els podrem tocar, tot i això fomentant sempre la conservació i el respecte per la natura. Clar, i tant. Sona molt bé. Molt bé, mira, sí, jo, sí, sí. Jo hi aniré demà, potser. Veus? Toca, toca. Toca, toca. Garriga, si és que ja t'ho dic jo, toca, toca. I però ja dius està. Sempre que no. Quin silenci, eh? Ho ha dit tot. Ho ha dit tot. Si és que aquesta Garriga sempre pensa el mateix. Aviam, què més, David? Què més? Festa major. Festa major? Bueno, com parella. El que ens porta el Marc Mauri sempre, les festes doncs, majors. Doncs el mateix. Doncs aquest estiu tindrem, entre altres, la festa major del Raval. Sí. Del 2 a l'11 de juliol, que és llarga, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ai, no, perdona, aquesta és la del Carmel. Ah, del no. Sí, sí, m'he liat. La del Carmel és del 2 a l'11. Sí. I la del Raval del 15 de juliol al 18 de juliol. Mm. I després tindrem la de Gràcia i més endavant i la de Sants. I res, i que ballarem a l'embelat i no deixarem dormir els veïns i farem molt i molt barri. Doncs molt bé, m'agraden les festes majors. A mi també. És divertit. Escolta, i la salseta del Poble Sec. Mira, no em parlis de la salseta del Poble Sec. No t'agrada? És que cada any venen a Sant Andreu. I a Bellpuig. Però també hi ha altres grups que es podrien portar. Sí, aquest any vindrà la banda Puig. La banda Puig? Bueno. Espera't, que el Carlos no sé què ens vol explicar. L'orquestra mediterrània. Que la setmana que ve és la festa major de Terrassa. I ve... La salseta del Poble Sec? No. Peret! Què dius? Mira! Jo vindré, doncs. M'encanta el Peret. Jo també vull anar-hi. Doncs pues diumenge a les 11 de la nit, em penso, al Parc dels Catalans. Escolta, doncs està interessant això. Anem a veure Peret, a ballar una mica de rumbita. Anem. Va, i què més? L'última acabo ja. L'última acabes. Què seria d'un estiu sense les piscines? Ai, és veritat. Va, algunes idees, us dono? Algunes, vale. Heu anat mai al Parc de la Creueta del Coll? David! No. Crec doncs, que no, o no sé, crec doncs, que no. Té un llac que a l'estiu es converteix en una piscina pública totalment adaptada per la gent amb dificultats físiques. Sí. Un entorn agradable perquè estàs al mig de la naturalesa i a part és un llac que no té la rajoleta típica blau cel. Ah, que xulo. A on? Al carrer Mare de Déu del Coll, 77, heu de parar a Vallcarca. Sí. Heu de creuar el viaducte i per allà està el parc. A prop del Parc Güell? Per darrere, sí. Per darrere? Sí. Va, més o menys. I què més? La platja de l'Eixample. Platja de l'Eixample? Ara has flipat, eh? Clar, jo conec la platja de la Barceloneta, la del Bogatell, Marbella, etcètera, sí. Doncs es tracta d'un espai de bany per als més menuts ubicat a l'interior de l'illa de la Torre de les Aigües, al carrer de Roger de Llúria, és difícil Llúria, eh? Llúria, 56. L'horari de funcionament és de dilluns a dissabte, de 10 del matí a 8 del vespre i els diumenges de 10 a 3. I res, que la platja de l'Eixample estarà oberta del 26 de juny al 3 de setembre. Molt bé. Platja l'Eixample. Platja l'Eixample, perfecte. Jo, mira, si vols, et comento també una proposta de cara a aquest cap de setmana, una proposta molt xula. Què podem fer? Montjuïc de nit. Montjuïc de nit? Montjuïc de nit. El dia 3 se celebra el Montjuïc de nit, que és un festival en el qual hi ha fins a... Espera, ara t'ho dic concretament. Crec que són 9 escenaris diferents, tots ells funcionen alhora, a diferents llocs de Montjuïc, i en el qual podem veure de manera gratuïta moltíssims concerts, i concerts molt xulos. Aviam. Molt xulos, com per exemple... Sorprèn-me. Et puc parlar de Guillemino, dels Stan Steel, d'Astrut, de La Fe i les Flores Azules, de Pepper Potts, La Pegatina, de Miquel Gil, Maria Comas... Bueno, Déu-n'hi-do una quantitat de concerts. Jo us recomano que mireu a la web de l'Ajuntament de Barcelona, perquè hi ha moltíssims concerts per aquest dissabte, dia 3, a tot el recinte de Montjuïc, en diferents escenaris. abcn.cat/agenda. Exacte, exacte. O trucant al 012, eh? Ah, molt bé. Em falten unes rastes i semblo la Bet. Home, podries passar. Oh, home. Si et dic que he somiat amb la Mari Pau Huguet... Has somiat amb la Mari Pau Huguet? He somiat amb la Mari Pau Huguet. Me la trobava pel carrer i anàvem vestides igual. Apa! T'ho juro. Això no pot Mari ser. Mari Pau, un petó, reina. Sí, i a part he somiat que la Mari Pau Huguet treballava a la Caixa. Bueno, és que últimament està una mica desapareguda de la tele. Potser sí que treballa a la Caixa. Igual està a la Caixa. Si algú ho sap, que ens truqui al 93 468 55 55. Si us l'heu trobada i us ha dit parlem, sí, doncs ja sabeu. Sí, si la Mari Pau Huguet és la que us fa les hipoteques. Ens ho dieu. Carla Garriga. Ja estic, no? Ja està. Carlos, que podré entrar amb tu. Ai, és que clar, ens hem d'acomiadar perquè, ens diu el Carlos, vale, perquè la Carla se'ns acomiada, eh? Se'ns en va de vacances ja. És the last day. Avui és l'últim dia, oh sí. Oh my God. Sí, sí. Avui ja se'ns en va de vacances. Ja plore. Kleenex, por favor. Carlos Aguilar, estàs mirant la Razón. T'estic veient. Tens la Razón a les mans. Sí, s'ha posat la mà al cor quan l'ha anat al Lina quiosc Morgan a buscar. Lina Morgan gana 4 milions per la Latina. Al teatre, suposo, al teatre a la Latina. 4 milions. No, això era una llatina que tenia a casa. Clar. I se l'ha venut. Apa, Garriga, no diguis burrades. Anem a fer una petita pausa i de seguida tornem amb la tele, amb el Carlos Aguilar i també la Carla Garriga, que se'ns queda aquí a l'estudi. Va, Carlos, que ja te l'he deixat a punt. Anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Abans de parlar de tele, fem un repàs de la graella per saber què podem mirar aquesta nit. Doncs bé, comencem amb el repàs per Televisió Espanyola, que avui a partir d'un quart d'onze de la nit emetrà Guante Blanco, la reposició d'aquesta sèrie policíaca, avui amb els capítols El Bangkok, amb un nou robatori que s'ha comès a la ciutat i l'inspector Valle és l'encarregat d'enxampar els autors. I després, cinema, a partir de 3:15, un romance muy peligroso. a la 2 de Televisió Espanyola, al cinema de la 2, a partir de les 10 de la nit, amb la pel·lícula La Masai Blanca. Aquesta nit a TV3 podrem veure, a partir de les 10 menys 10 de la nit, Afers Exteriors, avui Anglaterra Clàssica, i després, a partir de 2:15, Sota Terra, Cabrera de Mar, Lituro, Ciutat o Vila Romana. I a partir de 11:45 de la nit, L'Àgora, avui, que tractarà el tema Arriba la custòdia compartida. I a més, entrevista amb el filòleg Joan Solà. El 33 aquesta nit podrem veure, a partir de 10:45, el programa Cronos amb Foc i Gel, la guerra de l'hivern entre Finlàndia i Rússia. Després, el programa Singulars, que tindrà com a convidat Joaquim Fuster, el psiquiatre. I a partir de 11:45 de la nit, el programa Ànima. Antena 3, aquesta nit, nou capítol del de la sèrie Gavilanes a partir d'11:15 de la nit i després Informe DEC a partir de les 12, presentat per Jaime Cantizano. A 4, Mundial de Futbol de Sud-àfrica amb la retransmissió del partit de vuitens de final que disputen les seleccions del Brasil i Xile. Després, Callejeros Viajeros, avui, les platges de Florida i Los Ángeles. I el programa Wow de Santi Millán tindrà com a convidades Anna Simón, Romina Beluccio i Paula Garber, que intervenen a Tonteries les Justes. A Telecinco aquesta nit podrem veure a l'Ataque Show a partir de les 10 i després, atenció, CSI Las Vegas, NCIS Los Ángeles, CSI New York i CSI Miami. A la Sexta, aquesta nit, cinema a partir d'11:15 de la nit, Un Mundo Perfecto i després el programa de Buenafuente. A Barcelona Televisió, aquesta nit, la gent de Barcelona, després el programa Els Uns i els Altres, i avui, a partir de les 12, la porteria que tindrà com a convidat Dimitri Seliuk, la gent de Torell allà. A 8 TV podrem veure pel·lícula Gran Cinema a partir de les 10 menys 10 de la nit, Oliver Twist. I a Nova, aquesta nit, podrem veure a partir de 11:15 la pel·lícula Alejandro Magno. Fins aquí aquest repàs a la graella televisiva. Fem una petita pausa i de seguida continuem parlant de televisió amb el Carlos Aguilar. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. thinking of somebody else? Are they wondering what we might be? Are they thinking of you? Dos minuts els que passen de dos quarts de nou del matí i ja tenim amb nosaltres el Carlos Aguilar. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Carla Garriga també, molt també. Bon dia. Bon dia. L'hem enxampat badallant, eh? Exacte, i vull que quedi palès que avui, com a últim dia, li hem cedit el trono a la sí? Carla Garriga. Bueno, se l'ha agafat ella mateixa, I jo estic en una silla d'estes normales. De totes maneres, coses abans de la secció, vull dir que jo també estic a favor dels tallers toca-toca. Sí. No he anat mai a cap ni un i ara estic molt encuriosit per saber què s'hi fa. La Garriga doncs pot portar un taller. Toques tomàquets, cogombres... De mar, no? De mar. De mar. Ah, ah. Cogombre de mar i tomàquet remullats. De mar. Ah, sí. No. Bueno, és igual. Així com humits. Deixem-ho. Un altre aspecte que m'agradaria parlar abans de que s'acabi aquesta secció, i ho dic avui perquè si no se'm oblidarà, i és que venim cap aquí cada dilluns al matí, sí. Que és molt, molt, molt d'hora, sí. Diguéssim, d'acord? Hi ha una botiga que es diu Matías Guarro Spice. Sí. Vale. Jo em pregunto, ja que aquest senyor no es va adonar que el seu cognom probablement no era la millor forma d'anomenar la seva botiga, a no ser que Matías Guarro Spice es dediqui a dissenyar vertederos. Tens raó. O decorats per pel·lícules porno. Ah, per exemple. També. Per exemple. Avui estàs perillós, de dir. No. Avui estàs... Molt bé. I mira, em vaig a posar bé i tot. Audiència nostra, si veieu que la Carla Garriga i jo mateix no tornem dilluns que ve, és que ja ens ha matat. Per què és. Ens ha matat perquè està perillós avui en David. Puede ser? Sí. O perquè en Matías Guarro ens ha fitxat. Home, no. Fer-li públic. O no. Perquè ens ha denunciat. Clar, també. No heu utilitzat vosaltres mai el paper guarro? Hi havia una marca que era paper guarro. No, t'explico una anècdota amb la paraula guarro molt ràpida. A i veure. És que molt a prop d'on jo vivia, on jo vivia amb els meus pares, no hi ha bars gairebé. I n'hi havia un bar, d'acord? Un bar que era el que estava obert i que era possible anar-hi sense fer gaire desplaçament. El sí. Que passa que la característica d'aquest bar és que molt net no estava. Apa. Llavors nosaltres, familiarment, li dèiem el guarro. Vamos al guarro. I un dia nosaltres estàvem prenent alguna cosa, ve el senyor cambrer, també amo del bar, a posar-nos més begudes, i llavors em truca per telèfon una amiga meva i em pregunta on esteu. I jo, molt hàbilment, en comptes de dir, doncs estem al bar nostre de sempre, li vaig dir, ei, vente pa acá, estamos en el guarro, i el senyor davant. Clar. No sé si s'ho va prendre malament. No hi hem tornat a anar. Jo m'hauria pres malament. Però les coses són les que són. I sí, esto no. És objetivitat pura. Sí, clar. Objetivitat pura. D'acord? Comentarios aparte. Com els vidres. Aquí ho deixo. Comença la secció. Comença la secció. S'acabó a hablar d'ella de guarreries i d'aquestes coses. Perquè... Bueno, com si no n'hi hagués a la tele. de guarreries i coses d'aquestes. I luego te voy a explicar más. Les rebaixes han arribat abans d'hora a Televisió Espanyola, perquè si no m'equivoco les rebaixes arriben la setmana que ve. És possible? Sí? Dilluns que ve? Ja? O fins i tot aquest mateix cap de setmana, potser. Principis de juliol són les rebaixes. Acaba el mes ja. Garriga, prepara la visa. Doncs... Papa! Bueno, papa de la Garriga, prepara la visa. Papa, llama. Doncs la Uno ja ha començat amb les seves rebaixes. Bé, de fet no són rebaixes, sinó que jo diria més reciclatge o ja directament botiga de segona mà, perquè avui, com bé deies abans, David... Estan d'outlet. Estan d'outlet. A 2:15, la U reestrena Guante Blanco. Mario y Bernardo tienen mucho en común. Buenas tardes. ¿Listos? Vamos. Tienen vidas muy parecidas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aunque tengan tanto en común, viven en distintos lados de la ley. Mario es ladrón de guante blanco. Siempre objetos valiosos. Nuestro diario. Le vamos a dar el cambiazo. Bernardo, inspector de policía. Guante blanco, en la 1. Doncs això és Guante Blanco, eh? Però, que la U... Què? Això ho ha vist mai algú? Jo. Sí? No, bueno, passes, Garriga? Jo ho he vist. No, però a mi em sobta perquè Televisió Espanyola està fent unes estratègies molt estranyes i tot i així ha sigut líder d'audiència. Doncs ara t'ho explico. I és que aquesta va ser una de les apostes de la 1 per la temporada 2008. És a dir, Guante Blanco s'estrenava a l'octubre del 2008... I el problema és que per aquelles dates la sèrie es va estrenar i només es van emetre 3 capítols abans de ser fulminada de la grella. Mm. Després la van continuar per internet. Sí. D'acord? Però en principi no hi havia plans de recuperar-la. Però clar, jo crec que hem de reconèixer el mèrit de Televisió Espanyola, que és que després d'emetre els capítols per internet, el que va fer és guardar-la. I jo crec que algú fent dissabte, sí, durant aquests dies... ¡Ostras! ¡Mira qué cinta! Oye, ¿tenemos algo para los lunes? ¡No! Pues venga, venga. Vamos a poner esto. Total, son 8 capítols. Ojo, que jo ho agraeixo, perquè jo em veia els dilluns tornant a veure Verano Azul. Que fa molt temps que no la reposa. Sí, fa temps, fa temps. Però no cal que ho diguem, eh? Vosaltres, no sé si sabeu que hi havia el projecte de fer una nova versió de Verano Azul. Una nova versió de Verano, sí, Azul. Sí, va estar donant voltes, el que passa, hi havia a més ajuntaments implicats per atraer la producció de la nova Verano Azul. El que passa que, gràcies a Déu, el projecte no va prosperar. El Marc el van trucar per fer de piranya. Ara us ha fet gràcia, això. Sí, sí. Molt bé. Per cert, que... Ja es va descobrir qui és el nou reportero de l'Intermedio. Sí, sí, no, sí. Però aquest tema no cal que el toquem. Bueno. Bueno, suposo que era que... Mr. Gay... No, finalment no ho era? Era un noi andalús. Un noi andalús. O com a mínim que havia treballat a Canal Sur. Mm-hmm. D'acord? No era rubia. No era rubia. Ja que l'eslògan rezava "Buscamos la nuestra rubia", pues no és... No. Perquè era rubia de corazón. De hecho, no és ni rubio ni moreno... Ni nada, porque es una mica calvo. Ah, vale. No pasa nada, se puede ser gracioso y calvo a la vez. Sí, hombre. Bueno. Mira Pepe Villuela. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y al Moukoto. Ah, es verdad, es verdad. También. Alexander. Alexander. Alexander. Molt bé, doncs la sèrie de que parlava en Guante Blanco, que està protagonitzada pel Carlos Hipólito i el José Luis García Pérez, dos homes enfrontats que s'assemblen més del que imaginen, i és que un és lladre i l'altre és policia, i van jugant al gat i al ratolí durant tots els capítols. Però a més tenen dues famílies amb els seus problemes, que en algun moment de la sèrie aquestes famílies, per un esdeveniment que succeeix, doncs es troben i es coneixeran el policia i el lladre. Si no teniu res a fer els dilluns a la nit, ara que la 1 està sense públic, la sèrie no està mal si us agrada el tema dels robatoris i tal. D'acord? Però això és com tu a Londres i jo a Califòrnia, no? Poli i lladre que es troben i les seves famílies s'uneixen. I... No s'uneixen. Vull dir, no s'uneixen, sinó que s'entrecreuen les històries. Vale. D'acord? A més, ara s'anuncien com que són els creadors... de la sèrie Gran Reserva, que ho està patant els dijous a la nit, d'acord? Que és la nissaga espanyola, i que l'altre dia vaig descobrir que si te'n vas un moment al lavabo és possible que et perdis una mort, un incest i un embarazo. O sigui, passen les coses que és una revolada. És un culebrón, però en plan... no sé, high-tech. Sí, sí, sí. Passa tot a una velocitat espectacular. M'encanta la música que hi ha de fons. No podem anar al lavabo. No podem anar al lavabo. No, en aquesta ja sabeu, sèrie... Abans de començar, aneu al lavabo, aneu a menjar... Exacte, a més a més, com que és televisió espanyola i no hi ha anuncis... No hi ha anuncis... Bueno, és que és, vamos, espectacular. Però és ara... perquè et rebenti la bufeta. Exacte. I després diuen que és servei públic, televisió espanyola. Eh? Ai. Ara parlem de Telecinco, i és que ja s'està preparant el reality que serà el successor de Supervivientes, que ja està donant les seves últimes coetades. I atenció, perquè jo us avanço, que hi haurà una acadèmia, d'acord? Però que no és la d'Operació Triunfo. Apa. I que també hi haurà una directora. Sí. I a veure si us sona amb una de les seves declaracions més famoses. Porque el hecho de ver amigos lo mal que lo están pasando, gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene mucho patrimonio, pero que no lo pueden vender porque es un momento muy crítico, y que no tienen dinero cash para ir al supermercado. Pero no tienes dinero cash para ir al supermercado. Garriga, ¿tú tienes cash para ir al supermercado? No, mira, a mí cámbiame este Gucci por un Vogue porque... Doncs, efectivament, aquesta que escoltàvem era Carmen Lomana, que serà la nina del nou programa de Telecinco que es diu La Joya de la Corona. La Joya de la Corona. Presentat per Jordi González. I tu em diràs, con este nombre, ¿de qué va? Sí. ¿De qué va? Doncs això va de que un equip de professionals impartirà classes d'estil, de cultura general, de moda, de bellesa, d'esports, de modals, d'acord? Per poder convertir chonis callejeres en una mena d'Anna Rosa Quintana. Serà un My Fair Lady. Sí. Bueno, és una adaptació d'un programa que es diu Glam School, que sí, ja s'ha fet als Estats Units mil vegades i que consisteix en agafar noies i fer-los classes perquè es converteixin en unes senyoretes, dames. Sí, unes dames. Unes senyoretes, d'acord? Personalment, penso que aquesta acadèmia hauria de tenir un alumne molt particular, que és Belén Esteban. Belén Esteban, jo crec que és la que ens ha passat a tots pel cap. Efectivament, clarament necessita... La legionària. Oh, també. Muy bien. Molt bé, fantàstic. Clarament, totes dues necessiten classes, això és evident, i Telecinco jo crec que s'asseguraria una audiència molt alta, i això sí, els professors són dos grans maldecaps. Molt. Dos, jo, molt. Perquè estes no avancen, ni progressen adequadament ni nada. A més, estic bastant segur que tanto la Esteban com la Legionària requeririen molts programes. Per tant, la durada del programa seria infinita. Sí. Haurien de repetir curs. Al final sempre seria el mateix. Aproven totes menys elles dues. Seria un loop. I han de repetir l'any següent. Qui presentarà aquest programa? Jordi González. Jordi González. Sí. Que en Jordi González té un altre projecte esperant a la nevera de Telecinco. Ah, sí? Sí. Començo a pensar, realment, ara posem-nos molt seriosos, que els directius de la tele escolten aquesta secció. Us ho prometo. Jo no tinc, o sigui, no és que tenga informació privilegiada, la suelte, i luego diga, ¿veis como yo tenía razón? No. Us ho prometo, això no és així. Si us recordeu, fa uns dies van pronosticar la mort de Tal Cual Lo Contamos. Sí. És a dir, vam dir aquí, no sabemos por qué lo quitan, no lo quitan, a la setmana siguiente murió. Doncs ara escoltem com, a propòsit de l'estrena de Sota Terra, sí, a TV3, especulàvem com seria el mateix programa a Telecinco. Escolteu. Jo l'única preocupació que tinc és que aquest programa tingui èxit i Telecinco l'adapti. Mm-hmm. D'acord? Perquè llavors els pobres famosos ja difunts, sí, tremolaran a les seves tombes perquè esperaran en Jorge Javier pico i pala en mano anant a desenterrar. Això és qüestió... Això d'escoltar-se un mateix és una mica... És greu. És una mica greu. Ja veig que la potència de veu que tinc no soc conscient. No en soc conscient. Doncs, sí senyors, dèiem que Telecinco furgaria en els cadàvers dels famosos. I, tranquil·litat... Bueno, ja ho fa moltes vegades. Tranquil·litat, perquè no és exactament això, però Telecinco, jo crec que van escoltar el comentari i van dir, bueno, vamos a darle un par de vueltas a esto, a ver qué nos sale. I és que no averiguaran coses a través de les seves restes, sinó que aniran més enllà. Ai. I quan dic més enllà, ho dic literalment, aniran al més enllà. Al més enllà. Al més enllà. I és que la productora Plural, consagrada productora amb èxits com Tal Cual Lo Contamos i Operación Momotombo, sí, eh? Grans programes de la televisió, prepara un programa on els difunts dels famosos podran parlar amb ells, és a dir, amb els seus parents, amb els seus amics, a través d'una mèdium britànica professional. És a dir, la Rocío Jurado parlarà amb Rosa Benenito. Exacto. ¡Qué fuerte! Imagineu-vos quan hi hagi el programa d'Encarna Sánchez. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Llavors, és un programa que ja s'ha fet a altres països, la mèdium sempre és la mateixa, d'acord? És la mèdium que quan acaba el programa en Portugal se va a Inglaterra i sigue rodando. Clar, però llavors ho fan amb un traductor, un intèrpret. Imagino. O els esperits parlen tots els idiomes. Vols dir que és una mica com jugar al telèfon, clar, no? Perquè el muerto habla con la mèdium con el traductor i el traductor con la persona en qüestió, que se comunica. Jo m'imagino allà on sigui que vagin a parar els famosos, que no ho sé, ni si és al mateix lloc on va la plebe, tampoc clar. Ho sé. M'imagino, jo què sé, la Jurado que dèiem abans, en Paquirri i la Lola Flores fent un cafelito a la tarda jugant al domino, no? I San Pedro, escolta, Lola, los de Telecinco otra vez, ¿qué les digo? I ella, pues lo de siempre, si me queréis irse. No ho sé, fa falta que es comuniquen amb els morts, és que jo crec que ja... Vull dir, Telecinco ja té una cantera de famosos i famosillos bastant important. No cal treure una altra vegada els que ja estan traspassats. No cal ressuscitar-los, no, a los demás. Però bueno, continuem amb Telecinco. I és que Telecinco, una mica de tapadillo, estrena aquest dimarts el nou programa d'en Sardà. Ah, sí? Sí. Programa d'en Sardà? Sí. Ai, ai, ai, te hemos despertado todos. Ai. Molt bé, bon dia a tothom. Sardà estrena programa aquest dimarts a Telecinco. Ara, que heu de tenir ganes de mirar-lo, perquè el posen a 1:15 de la matinada. Ostres. Eh? I no és porno, d'acord? Aunque lo parezca por la hora, no lo es. Consisteix en 6 especials on en Sardà s'infiltra, sí, en diversos mons bastant ocults. Mm-hmm. D'acord? Això sembla la descripció de After Hours de Rafa Méndez, però no va sobre prostitució ni nada d'esto, sinó que, per exemple, en el programa d'aquest dimarts s'infiltra una fragata espanyola que té la missió de lluitar contra els pirates. Mm-hmm. Vale? Sembla ser que hi haurà altres especials amb el món dels aspirants actors de Hollywood, dels astronautes o dels membres d'una quadrilla d'un torero. D'acord? Home, doncs pot ser un programa interessant. Com a mínim, sí, per veure'l per internet l'endemà al matí. Com a mínim diferent el que està fent Telecinco. La meva pregunta és, per què a la 1:15 de la madrugada? Sí, sí. Podia anar molt més d'hora. Sí, és fàcil. Jolín, és que l'han posat entre el Llama i Gana i la senyora, sí, de l'horòscopo. Que la senyora de l'horòscopo és un altre tema del que igual hauríem de parlar. Que és la misma senyora hace 20 años, sí, i le pasa lo que a Jordi Hurtado, eh? Que no canvia, que està no, igual, la senyora. No sé què, gràcia, esperanza gràcia. Esperanza gràcia. Exacte. Cuidado, cuidado. I ara, si en Sardà torna a Telecinco, ara hem d'acomiadar, així com avui acomiadem a la Carla Garriga. Sí. D'acord? Hem d'acomiadar a un dels rostres més importants de la cadena. A veure si us sona. Comemos, everybody. Salto con el ring del despertador. Tras desayunar me siento mejor. Lleno de energía me pongo a currar. Río y canto sin parar. Cocino yo lo mío para disfrutar. A la Garriga li ha costat uns segons pillar qui era aquest senyor. Arguiñano, l'hem d'acomiadar. Arguiñano, Carlos Arguiñano, sí senyors, perquè Telecinco i Arguiñano se separen. I és que l'amor a vegades no dura per sempre, sobretot si hi ha diners pel mig. Ai. I menjar. I menjar. És que a un hombre sempre se le conquista per l'estómago. Sí. Resulta que l'Arguiñano i Telecinco havien de renovar contracte, ara per aquestes dates, i segons Telecinco, la pèrdua d'audiència dels programes del cuiner basc i el fet que ell demanava encara més diners, mm-hmm, han fet impossible la renovació. Oh. D'acord? Recordem que l'Arguiñano, el seu estandard és el seu programa de cuina. Sí. Recordeu, cada migdia, 2:15 a Telecinco, sí, però que sempre va acompanyat de Bricomania, sí, i de Cogarden. Sí, cert. Que luego los ponen a horas también intempestivas donde nadie ve la, sí, tele. D'acord? Doncs sembla ser que es demanava un increment de diners en el contracte, mm-hmm, que diuen que cobra 6 milions d'euros l'any. Déu-n'hi-do. No està mal. No està gens malament, no? No està mal. Doncs, en principi, Arguiñano i Telecinco, adiós muy buenas, si t'he visto no m'acuerdo. D'acord? Què contracten a l'Arzac? No ho sé. La replegarà potser Intereconomia, igual que va fent amb d'altres? No. No, sí, sí. No? No? Tranquilidad. perquè sembla ser que l'Arguiñano, ara que està soltero otra vez, es deixa estimar per Antena 3. Ai! I que ja llevamos unos días de... Vamos a hacer un café, enséñame el talonario y todas estas cosas que pasan entre los enamorados. Sí, d'acord? Normal. El tema és, el 31 de juliol acaba el contracte de Carlos Arguiñano en Tu Cocina, d'acord? Això significa que l'1 d'agost ja no veurem a Carlos Arguiñano en Telecinco? No ho sabem. Per què? Perquè recordem que quan Arguiñano va marxar de Televisió Espanyola a Telecinco, Televisió Espanyola va continuar emetent capítols repetits d'Arguiñano i durant uns bons mesos els capítols repetits feien més audiència que els capítols d'estrena que feia Telecinco. Així que no podem dir que Arguiñano acabi el 31 de juliol perquè podria ser mentida. Ara, que també te digo una cosa, com vuelvan a poner les notícies de los San Jacobos con patates i la crema de verduras con no sé què i no sé quantos, tu el veus, Garriga, l'Arguiñano, o què? No. No, què mires a aquestes hores? És que jo a casa també tinc un basc que sap cuinar. Ah. I explica acudits al mateix temps. Ostres, sí, això és un luxe, Garriga. Però cantar canta? Perquè l'Arguiñano canta i té aquella col·lecció d'ulleres extremes. També, si li demanes, també canta. Ostres, Garriga, ja està. Oferim el teu basc a Telecinco. Ah, muy bien. Jo ja veig aquí que tenim me pido director, una beta, eh? Me pido director. Director o algo del o programa. Algo, lo que sea. Bueno, anem ara amb La Sexta, que feia dies que no parlàvem de La Sexta, i és que, atenció, nois, noies, El Mentalista, que és un dels grans moments de La Sexta, va acabar temporada, i La Sexta, com a substitut, estrenava ahir Sin Identificar. No persiguen criminales, buscan lo que nadie encuentra. Su prota es un actor de élite y es el nuevo trabajo del productor de Caso Abierto. ¿Necesitas más razones? Un nuevo concepto de investigación. Sin Identificar. Atención, porque eso era Sin Identificar. Ve, aquesta no es la promo de La Sexta, es la promo de la Fox, pero bueno, la serie es la mateixa. Es la misma. D'acord? Atenció en el moment que diu un actor de, no sé com diu, un actor de renom o un actor molt important. Sí. Bueno, l'actor és Christian Slater. Christian Slater? Sí, que si busqueu a la Wikipedia... Era el d'agost? No. No era el d'agost, el Christian Slater? Ah, no, era el Patrick Swayze. No, era Patrick Swayze. Ai, atenció, és veritat. Patrick Swayze. És veritat, sí. Descansi en pau. Deu estar amb la Lola Flores fent... Sí. Cuidado, Patrick Swayze, que Telecinco puede ser que te llame. Exacte. Doncs els últims èxits de Christian Slater, segons la Wikipedia, són, atenció, a veure, Amor a quemarropa. Amor a quemarropa. I Entrevista con el vampiro. A ver, vamos a ver. Bueno. ¿Cuántos años tienen? Deuen tenir els anys de la Garriga, més o menys, aquests èxits, no? A mi no em sonen. ¿Veus? No li sonen. ¿Qué quiere decir que los últimos éxitos son estos? Bueno, la sèrie, que és el que ens interessa, l'Slater és el prota, és un antic poli que lidera un grup de detectius principiants que el que fan és esbrinar què els hi ha passat als oblidats. Mm-hmm. És a dir, aquelles persones desaparegudes o crims sense resoldre que la policia ja ha deixat d'investigar, sí, doncs ells els agafen i intenten saber què va passar. D'acord? Us haig de dir que aquesta sèrie només té una temporada, perquè els americans, quan la van veure, van dir però esto què és? Ui. I la van deixar de veure. I que em penso que La Sexta utilitzarà aquest estiu per tapar el forat del Mentalista a l'espera dels nous capítols. Mm-hmm. D'acord? De la sèrie de La Sexta passem a Antena 3, i és que... Anem a escoltar una mica de música? Vale, anem a escoltar una mica de música. Tots sabem que a l'estiu, abans hi havia una cançó de l'estiu, sí, ara n'hi ha unes quantes. I Antena 3, en un dels seus programes, ha creat una cançó la qual podria ser una de les cançons de l'estiu. És aquesta. L'ha creat Antena 3? Això és Sick of Love, de Robert Ramírez. Mm-hmm. Hemos puesto aquí un poco 40 principales. Sí, ahora, sí, sí. No us gusta. Doncs sí, aquesta és la cançó de El Club del Chiste. Del programa El Club del Chiste, saps? Sí, el programa... però jo pensava que era una cançó que l'havien agafat al Club del Chiste. No. L'han fet expressament, però... doncs m'agrada molt. Sí, està molt bé, d'acord? I per què posem aquesta sintonia en aquest moment? És que aquest estiu el Club del Xiste es converteix en el club. El club. A seques, d'acord? I amb aquest renombramiento porta alguna novetat. Primer, que en comptes de diari serà setmanal. Mm-hmm. Cosa que agraïm, perquè ja he vist alguns xistes bastant repetits. Sí. D'acord? I un serà més llarg, però serà només un dia a la setmana. I segon és... No sé si sabeu que a vegades porten convidats al Club del Xiste. Hem tingut el David Bustamante, mm-hmm, que és cantat, a Maya Salamanca, Kira Miró, que són actrius. Sí. I a que no sabeu de què sector van a ser los siguientes invitados. Ai, por em fas. Apuestas. Escritores. Políticos. Políticos. Políticos. Políticos. Atenció als polítics. Miguel Ángel Revilla. Sí. Duran i Lleida. Sí. Artur Mas. Sí. I redoble de tambores. A veure. Manuel Fraga. Manuel Fraga. Manuel Fraga, que l'hauran de subtitular, imagina. Com a mínim. Perquè si no, no sé qui l'entendrà. Faran espero... una mica com aquell, l'altre programa, el dels morts en la Medium. Exacte. Més o menys. Sí, sí, Manuel Fraga contando chistes. La cara de la Garriga és un poema. No la podeu veure, però és un poema. Home, jo... Això era un franquista. Jo la veritat és que cada vegada que veig en Fraga últimament les declaracions, crec que està fent acudits. No sé per què. Per eso lo fitxen. Jo espero que hi hagi com a mínim un metge a la sala, perquè que se te muera alguien en un programa d'humor, sí, pues no és muy cómico, no, que digamos. Però, bueno, mira, oye... No desitgem res dolent a ningú. No. Però... I menja Fraga. I, no sé. No, perquè és l'única muestra que tenemos del Juràssico. L'única muestra vivienta. Anem ja amb el moment de la setmana. I ven és que del pla. Aquesta setmana no és ven del pla, tot i que podria ser-ho. He agafat un moment d'una altra sèrie, que segurament no és un moment extremadament impactant, però que il·lustra molt bé un dels problemes de les sèries espanyoles. Atenció al que succeïa aquesta setmana a Física o Química. Oye, Fernando, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no intentarlo? Tú y yo... Y eso. Aunque seas una tía, que eres muy guapa, pero eres una tía. ¿Me estás pidiendo salir? Atenció, perquè això és Física o Química. Els dos personatges són el Fer i la Yoli, que inicien una relació. Hasta este punto, todo normal. Sí. Vale. El problema ve quan coneixes la sèrie, d'acord? Perquè el Fer és el personatge... És gai. És gay. Sí, és no. Dir, és un tio gay que, de fet, va ser una de les trames importants de la primera temporada, que és Fer sale del armario. Mm, sí. I... Pues sí, por antecedentes también, Yoli es la llamada zorra del polígono. ¡Apa! Vull dir, que s'ha tirat a media serie ya. Pues han decidido iniciar una relación. Y yo volia ilustrar com els guionistas arriba un moment de que de donde no hay no se puede sacar no más. Y han liat un gay amb una tia que s'ha tirat a tot Cristo i que diu ara que el sexe no és important. Jo crec que és el moment que els creadors de Física o Química s'ho repensin i diguin, esta sèrie ja no tiene más recorrido, xapem el xiringuito ja. Sí, potser sí. Jo crec. Perquè a més, no sé, és una mica, ¿heu vist Sexo en Nueva York 2? No. No hace falta que vayáis. Vale. Porque es, nos vamos a Abu Dhabi. Es Carrie se va a Abu Dhabi como Teo se'n va a la platja. He de dir una cosa, I la Garriga se'n va a Bellpuig. No, no, al cine a veure Scar. No, no aneu. No? No, caca, lleig. Vale. La Garriga se'n va. La Garriga se'ns en va de vacances i t'acomiadem amb aquesta cançó. Adeu, fins aviat. Ai, que macos. Carla Garriga, moltíssimes gràcies. No només per haver estat avui amb nosaltres, sinó durant que tota també la temporada. Que també. Sinó durant tota la temporada. Et desitgem que tinguis un molt bon estiu. Igualment. Poseu-vos molt morenos, eh? Igualment. Ai, envia'ns fotos, Garriga. Us enviaré fotos Companys, de la platja de Bellpuig. Ens acomiadem. Demà tornarem, Garriga. Fins la pròxima temporada. Aguilar, fins la pròxima setmana. Adéu. Entraré per telèfon. Tots vosaltres, fins demà. Demà tornem a partir de les 7 del matí a Línies Obertes.